Sura 57. Al-Hadid. Gvožđe. Medina. 29 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allaha hvali sve što je na nebesima i na zemlji, i On je silni i mudri. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje, i On sve može. On je prvi i posljednji, i vidljivi i nevidljivi, i On zna sve. U šest vremenskih razdoblja On je nebesa i zemlju stvorio i onda svemirom zavladao. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi, i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže. On je s vama gdje god bili, i sve što radite, Allah vidi. Njegova je vlast na nebesima i na zemlji, i Allahu će se sve vratiti. On uvodi noć u dan, i dan u noć, i On zna svačije misli. Vjerujte u Allaha i poslanika njegova, i udjeljujte iz onoga što vam On stavlja na raspolaganje, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali, čeka nagrada velika. Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u gospodara svoga, a On je od vas već zavjet uzeo, ako želite biti vjernici. On robu svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo, a Allah je uistinu prema vama dobar i milostiv. I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili. Oni su na višem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i lično se borili. A Allah svima obećava nagradu najljepšu. Allah dobro zna ono što radite. Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga On mnogostruko vratio, a usto i nagradu plemenitu dobio? Na dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama iz desne strane njihove svjetlo njihovo bude kretalo, blago vama danas, džennetske bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti, to je veliki uspjeh. Na dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti, pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo. Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite, reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati. Unutar nje bit će milost, a izvan nje patnja. Zar nismo s vama bili? Dozivat će ih. Jeste, odgovarat će. Ali ste se pritvornošću upropastili i iščekivali ste i sumnjali ste. I puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba. A šeitan vas je, o Allahu, obmanuo. Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, ani od onih koji nisu vjerovali. Vatra će biti prebivalište vaše, ona baš vama odgovara, a užasno je ona boravište. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici. Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji. Mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli. Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale i koji drage volje Allahu budu zajam davali, mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita. Oni koji u Allaha i poslanike njegove budu vjerovali, imaće u gospodara svoga stepen pravednika i mučenika i dobit će nagradu kao i oni i svjetlo kao i oni. A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše budu poricali, bit će stanovnici u vatri. Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra i razonoda i uljepšavanje i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece. Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo. Život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. Nadmećite se da u gospodara svoga zaslužite oprost i džennet, prostran koliko su nebo i zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat velika. Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u knjizi. To je Allahu uistinu lahko. Da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam on dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce, koji škrtare i od ljudi škrtost traže. A onaj ko neće da udjeljuje, pa Allah je uistinu nezavisan i dostojan hvale. Mi smo i zaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali, a gvožđe smo stvorili u kome je velika snaga i koje ljudima koristi, i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru njegovu i poslanike njegove kad ga ne vide. Allah je uistinu moćan i silan. Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali. Neki od potomaka njihovih su na pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici. Zatim smo poslije njih, jednog za drugim, naše poslanike slali, dok nismo Isa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Injil dali, a u srca sljedbenika njegovi smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo oni sami kao novotariju uveli. Mi im ga nismo propisali, u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo, ali oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo, pa ćemo one među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su nevjernici. O vi koji vjerujete, Allaha se bojite i u poslanika njegova vjerujte. On će vam dvostruku milost svoju darovati i daće vam svjetlo, pomoću kog ćete ići, i oprostit će vam, jer Allah prašta i samilostan je. I neka sljedbenici knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci. Daje je onome kome on hoće, a u Allaha je blagodat najveća.